Support this software. Register today. حصنتكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا ودفعت عنكم السوء بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretlerine ne kadar şükretsek azdır ki bizleri dünyada sevdiği ehli sünnet ve cemaat kulları arasında toplanmaya muvaffak eyledi. Bu gösteriyor ve delalet ediyor ki ahirette de bu dostlarla haşrolacağız inşallah. Çünkü el mer'u ma men ahabbe, kişi sevdiğiyle beraber olacaktır. Ve kiminle beraber dünyada olduysa ahirette de onunla beraber olacak. Bizler Allah'ımızın fazl-ı keremiyle, hidayete erdirmesiyle bu cemaatlere, bu cemiyetlere, bu itikada ve bu amellere muvaffak olmuşuz. Elhamdülillah. Bu bizden değildir. Fazl-ı kerem Allah'ımızdandır Celle Celaluhu. Görüyorsunuz, duyuyorsunuz. İnsanlar ne kötü yerlerde, ne kötü hallerde toplaşıyorlar. Geçen de ben buraya geldiğim, Ömre'den döndüm, gece buraya sohbete geldim. Haber almadım. Sonradan öğrendik ki bir takımları toplandılar ve yürüyüş yaptılar ki Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretlerinin şeriatini istemiyorlar. Dinini istemiyorlar. Ve Allah'ın şeriatine beddua ediyorlar. Bizden birimiz onların arasında bulunacağımızı düşünelim. O halde olsak düşünelim, Allah muhafaza etsin. Nasıl olurdu? Helak olurduk. Dünya ahiretimizi harap etmiş olurduk. Şimdi düşünelim ki bize imanı sevdiren Allah-u Teala'dır. Bu yolu sevdiren Allah-u Teala'dır. İbadetleri sevdiren O'dur. Demek onları bu yoldan nefret ettiren, Müslümanlardan nefret ettiren ve şeriatın aleyhinde çıkartan, beddua ettiren yine O'dur. Yine O'dur. Çünkü dalaleti de Yaradan O'dur, hidayeti de Yaradan O'dur. Ondan başka Yaradan var mıdır? Yoktur. Peki niçin onlara dalaleti yarattı? Çünkü onlar irade ve kudretlerini nereye sarf ettiler? Sapıklığa sarf ettiler. Hidayete sarf etseydiler Mevla onlara da bize yarattığı gibi hidayeti yaratırdı. Ne bizi buraya zorla yolladı ne de onları orada icbaren topladı. Her gece bir irade kudret verdi. Buna kes diyoruz. Kul kâsip, Mevla halik. Sebep olan kuldur, yaradan ancak Allah-u Teala'dır. Onun için kul mesuldür, Allah-u Teala sorumlu değildir. Allah-u Teala Hazretlerinin verdiği lisan ile, ağız ile, dudak ile bir insan onun dinine nasıl küfredebilir? Bunu düşünün. İmtihan olsun için Mevla müsaade eder, sabreder, seyreder. Ve onlara bu şekilde beddua ettirir. İze verir. Çıkıyorlar ortalığa. Neuzu billah, ağza sığmayacak laf. Kahrolsun şeriat. Bunu nasıl diyebiliyorlar? Kahrolsun demek bedduadır. Bu beddua bunların ağzından çıkarak yerini arar. Kime konacağını arar. Ne zaman ki Allah'ın şeriatı bedduaya layık değildir. Bu beddua, bu lanet döner dolaşır, ağzından çıkanın başına konar. Hiç şüphe yok. Bundan büyük bela mı olur ki sen Allah'ın dinine beddua edeceksin? Nauzu billahi teala min şururi enfusina ve seyyiati a'mal. Allah'ın peygamberine beddua etmek ne demek? Kendine beddua etmek. Bir Allah'ın dostuna harp açmak ne demek? Mevla'ya harp etmek demek. Ki şeriat onun dinidir, Kur'an'ıdır. Estaizu billahi zümme ceallâke alâ şeriatin minel emri ve tebiâhâ. Câsiye suresinin 18. ayetindedir. Maide suresindedir. Estaizu zâli kullin ceallâ minkum şirâten ve minhâcâ. Şura suresindedir. Estaizu şerâ lekum neddîni mâ ve sâbî nûhâ. Kur'an-ı Kerim'in birçok ayetlerinde ismen geçiyor. Zaten Kur'an-ı Kerim'in tamamı nedir? Şeriat. Abdestinden tut, namazından çık. Haccı, zekatı, fitresi, fidyesi, kurbanı, cuması, cemaati, kelime-i tevhidi, zikri, şükrü. Bununla beraber hırsızın kolunun kesilmesi. Bak, hatim okuyoruz. Yatsı da oraya geldi. Hırsızın kolunu kesin buyurmadı mı? Maide suresini okuyordum. Şimdi namazda okundu. Sen gel hocanın arkasında dur namaza, uy inama. Allah Teala orada buyursun ki hırsın kolunu kesin. Namaz bittikten sonra sen de ki bunun zamanı geçmiştir. Böyle manyaklık olur. Ne uydun o imama? Ne girdin o camiye? Ne katıldın o namaza? Namaz kılmayanlar yapsa, gavurum diyenler söylese, buna aklım erer. Biz de Müslümanız diyorlar. Hatta namaza da geliyorlar, şeriat inkar ediyorlar. İki tane ihtiyar hacca gitmiş gelmiş, Akyazı'da abdest alıyorlar. Bizim Akyazı da yanlarında kulak misafiri oluyor. Birisi öbürüne ne diyor? Ya Allah razı olsun diyor şu şeriatı kaldıranlardan diyor. Ne rahat etmişiz diyor. Yoksa diyor Arabistan'a dönecektik bak. Diyor bıraktım abdesti yarıda. Ulan siz madem gavurdunuz hacca niye gittiniz? Boşuna siz ne yoruldunuz? O kadar da para harcadın. Dediler seni şikayet ederiz ha. Şikayet etmeyelim de dedim diyor. ne yapsın? Bunlara böyle sıvamak lazım. Onun dili öyle getirdi. Sıvadım onları diyor. İki ihtiyar. Tali hoca diyor. Arafat'ta hocanın birisi dua ediyor. Ya Rabbi bize şeriatı nasip eyle diyor. Cemaattan birisi kalk. Ya hoca bir dua ettin ama amin diyesim içimden gelmedi. Ulan sen niye amin diyemiyorsun? Sen şeriat istiyorsun, belanı mı arıyorsun diyor. Ya ne güzel düzen, bundan hala memleket mi oldu? İşte hacca gönderdiler bizi, daha ne istiyorsun? Şu adamlar Mekke'de, Arafat'ta, Vakfe'de şeriat inkar ediyor. Siz de bunlara şaşırıyorsunuz. Bunlar çıkmışlar efendim meydana da şeriat inkar ediyorlar. Bunlar tehlikeli değil ki, camidekiler tehlikeli. Efendim babamız Hacı Ali Haydar Efendi girerdi Fatih Camisi'ne. Baston elinde bağırdı. Alnı secdedeki kafirler kaldırın kafanızı. Bu camilerde cumalarda çok gavur var. Beş vakit namazda çok kafir çıkar. Mihrapta bile var mihrapta. Kürsüde bile var. Cemaatten geliyor adam ya ben bizim hocanın arkasına diyor namaz kılmıyorum. Niye kılmıyorsun? Şeriatçıyım diye beni mahkemeye vermiş diyor. Allah imam ya. Adam Müslüman diye mahkeme veriyorum. Sen gavur musun? Başında sarık var. İmam olduğunu öne geçtin. Şeriat düşmanı. Ne zamandayız? Çok Müslümanım zanneden kafir çıkar. Yarın ahirete neudübillah iş işten geçer. Onun için biz elden geleni yapalım da bir insana daha bu şeriatı duyurmaya bakalım. Yani ağzınız diliniz döndüğü gibi. Bundan kolay bir şey yok. Ayet hadis okumaya da uzun gerek yok. Çünkü öyle ilminiz yok. Ne dersin? Kardeşim, şeriat, İslam, Kur'an, din, kitap, Allah hepsi bir. Birini inkar ettin, hepsini inkar ettin. Sen Allah'ı inkar edebilir misin? Etmem. O zaman şeriatı inkar edemezsin. Kur'an'ı inkar ediyorsun, etmiyorum. O zaman şeriatçısın. Bu şekil anlatmak lazım. Şu kadar bir şey herkese duyurmak lazım. Bu iman şartı oldu artık. Çünkü imanın şart, altı şarttan birisi nedir? Ve kütübihi. Kitaplarına iman ettim. Kitabı nedir? 104 kitap şeriattır zaten. Her ümmete müstakil ayrı şeriat yolladı. Bize de Hazreti Kur'an şeriatını yolladı. Şimdi buna itiraz etmek, namazı inkardır, orucu inkardır, haccı inkardır. Buna sövmek demek, Neuzübillah, Allah'a sövmektir, peygambere sövmektir, dine kitaba sövmektir. Aynıdır, eşittir ama işte bu tam anlaşılmadığı için daha tam bunlar yadırganmıyor. Ama elhamdülillah eskiye göre bayağı bir ilerleme kaydedilmiştir. Buna çok seviniyorum. Çünkü biz 20 sene evvel sohbetlere gezerdik. Şeriat demeye korkardık. 20 sene evvel. Ve bize tembih ederlerdi ki şeriat demeyin. Şer'i şerif deyin. Yani şer'i şerif aynıdır da. Yani anlamasınlar. Biz vaaza başladığımızda bize böyle tembih ederdiler. İşte şer'i şerif, İslam, Kur'an deyin. Şeriat demeyin. Çünkü milletin ödü kopacak. Cumalarda giderdik biz camilere, böyle yatsı namazında cemaat nerede bulacaktık o zaman? Bütün Türkiye'nin köylerine dolaştığımız zamanlar, çocukluğumuzdan başladık, işte büyüklerimizle beraber böyle dikkatli konuşurduk. Çünkü adam cumaya gelmiş, çoğu şeriat inkar eder. Böyleydi o zaman. Yani 20 sene çok bir zaman değil ama bayağı bir mesafe kat edildi bu arada yani. E bugün şimdi şeriat dediğin zaman da Müslümanlar sahipleniyor elhamdülillah. Evvelce Müslümanım diyen de seni ortada bırakır. Ne şeriatı ya? Cami kapılarında dursaydınız, devamlı dediğim laf bu ben. Cuma'dan, bayramdan çıkanlara Müslüman mısın sorsaydınız, bir tane gavrum diyen çıkmaz. Ama şeriatımızın deseniz, çoğu şeriatı değilim diyecekti. Hatta beş vakit namaz kılanlar var. Buna çok rastlanacak. Ama şimdi elhamdülillah artık alenen ortaya çıktı ki şeriat İslam'dır, bitti. Başbakan çıkıp bunu derse, milletvekilleri çıkıp bunu söylerse, bakanlar bunu söylerse elhamdülillah bu ne nimet olur ya? Yani herkes serbest oldu konuşmakta şimdi. Biz İslam'ı yaşadıkça Mevla kapıları açıyor yavaş yavaş. Millet de alışmaya başladı şimdi artık. Belki bunların bu yürümeleri de bu hayra vesile oldu. Neden? Çünkü bütün millet duydu ki şeriat İslam'dır. Şeriatçı değilim diyen gavurum demiş olduğunu herkes anlamış oldu. Hiç olmazsa saflar belli olsun. Kim gavur kim Müslüman ortaya çıksın. Yani hem Müslümanım hem şeriatçı değilim diyen kalmasın yani. Bela burası. Adam da bulamıyorlar toplama. Kim bilir hepsine kaç para verdiler. Topladılar 1000-2000 kişi. Ondan sonra da bu televizyon sahtekarları o meydanlara sığmadık lan. Arpa yiyip peşine su içen koyun gibi mi şiştiniz? Nereye meydana sığmadınız? Meydanda adam yok. Yalancı zaten yalan. Meydanda adam yok. Diyor, mor taraf dolmuş diyor. Çıkmış karılar, ellerine amca tenek şeyler, tabaklar, çanaklar vuruyorlar birbirine. Al birini vur birini. Hey, şakşuk şakşuk ettiriyorlar. Ya siz ne aciz insansınız ya. Ne adi insansınız ya. Allah Resulüne karşı geliyorsunuz. Estağfurullah, innel lezine yuhaddûne Allah'a ve Resûlü. Ulaike fil ezellîn. Allah'a ve Resûlüne karşı gelenler, harbi ilan edenler, onlar en alçak insanların içerisindedir Allah. Siz bu alçakla nasıl kendinizi layık görüyorsunuz? Mevla ile harbe kalkışıyorsunuz. Ben demiyorum. Allah ile kim harp edebilir? Estaizu billah fe illem tef'alû fe'zenû bi harbin min Allah ve Resûlü. Faiz hakkında diyor bunu. Ya bütün din hakkında olursa nasıl olur? Faizi bırakmazsanız bilin ki Allah ile harp ediyorsunuz, peygamberle harp açtınız diyor. Bir faize bunu derse bütün şeriata kalktın kahrolsun diyor. Sen nasıl Allah ile harp ediyorsun? Senin Allah ile harp etmeye gücün yeter mi? Üfürüyorsun şeye, güneşe. Şuradaki floresanlar havada duruyorlar. Şunlara üflesenize. Söndürün şunları. Deli misiniz? Nefesinize yazık değil mi bu üflemekle söner? Mevla bu restavle yuridûne liyutfiû nûrallâhi bi'efvâhi. Floresanı söndüremiyorsun. Güneşi söndürür müsün? Güneşe hiç ulaşmaz. Üfürüğün tükürüğün ulaşmaz ya. Peki güneşe yaradan Allah'ın nuruna, Allah'ın dinine nasıl üflüyorsun sen? Ağızlarıyla üflüyorlar, benim nurumu köye söndürmek istiyorlar diyor. Ve yebdallahu illa en yutimme nuruhu velev kerihel kafirun. Ben de karar verdim, ille de nurumu tamamlayacağım. Kafirler çatmasa da İslam'ı hakim kılacağım. Hüvellezî öyle Allah ki ersele Resûlehu bilhuda. Resûlünü dosdoğru yolla yolladı ve dinil hak, hak bir dinle gönderdi ki liyuzhirû aleddini kulli. Neticede onu bütün dinlere galip edecek. Ve İslam gecenin girdiği gibi, gündüzün girdiği her yere girecek. Velev kerel müşrikûn, Allah'a ortak koşanlar istemese de bu olacaktır. Ketebellâhu lâhli bennâne ve rusûlî. Allah ezelde lev-i mahfuzda yazdı ki elbette ben ve rasullerim galip olacağız. Mağlup olmayan tek galip Allah'tır Celle Celaluhu. İnnallâhu kaviyyun aziz. Allah çok kuvvetlidir, pek izzetlidir Celle Celaluhu. Ne ayetler, ne ayetler. Kur'an-ı Kerim dolu. Vel âkıbetül muttakîn. Bu gidişat nereye gidiyor? Soranlara söyleyin. Yaradan Allah-u Teala bildiriyor. Akıbet-i hamide, güzel neticeler, haramlardan sakınan müttakilere hazırlanıyor. Sonu, netice onlara inşallah gülecektir. Ve bütün dünyanın hakimiyeti onlara verilecektir. Bismillah. Ve lekad kedevnâ biz zeburi min behadi zikir. Tevrat'tan sonra zeburda da yazdık ve Kur'an'da da yazdık ki enne levve yerizuha ibadiyas salihûn. Bütün dünyaya benim iyi kullarım varis olacak. Doğusuna batısına dostlarım hakim olacaktır diye ayet. 104 kitabına. Bu Kur'an-ı Azimüşşan rahmet iken, bu şeriat Allah'ın kullarına lütfu iken, o Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem rahmeten lil alemin gönderilmiş iken, bu millet oturduğu dalı keser, Allah'ın rahmetini teper. Bak rahmet işte yağmur. Kur'an-ı Kerim'de bunlarla rahmet diyor. Enşuru rahmet de. Rahmetini Allah neşrediyor, yağdırıyor. Kuruduğun zaman da bacak vuruyorsun. Başlıyorsun yalvarma, ya Rabbi yağmur yağdır, kuruduk diyorsun. Barajlar kurudu diyorsun. E şimdi yağdırdı. Buna nankörlük mü ettin? En büyük rahmet, rahmetellil alemin Resulullah'tır. Sallallahu aleyhi ve sellem yağmur öndürmesine yağıyor. Ona gelen Kur'an'dır, onun getirdiği şeriattır, İslam'dır. Farzlar, vacipler, sünnetler, müstehapler, rahmet bunlardır. Yağmurlar bunların ümmetine ya. E sen şimdi niçin Allah'ın rahmetini tepiyorsun? Allah'ın rahmetine lanet oluyor. Kahrolsun diyor, pek dua diyor. Ya böyle ahmak adam daha gelmiş mi dünyaya? Bunların şerrinden, bunların uğursuzluğundan dünya batmağa sahip oluyor ama yine Allah fazl-ı keremiyle inananların hürmetine yağmurları yağdırıyor bak. Ayırıyor mu şimdi şerata inananlara yağdırıyorum, inanmayanlara mahrum ediyorum. Buyurdu mu? Buyurmadı. Hepsine veriyor. Onun için Resulullah buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem Allah'tan çok Celle Celaluhu duyduğu kötü söze sabreden kimse olamaz. Allah Allah. Niçin? Kafirler ona sövüyor. Karısı var diyor haşa. Oğlu var diyor. Şeriatına kahrolsun diyor. Ve ne öyle yağdığını diyor. O onlara yine yağmur yağdırıyor, rızık gönderiyor. Bu kadar sabırlı ya. Ama bir de vurdu mu, bir de yakaladı mı daha bırakmaz. Çünkü kaçıracağından korkmaz. Ne zaman ki onun kırtlağını sıkar, yumruk kadar toprağa yatırır, ondan sonra daha ebedi acımaz ona Allah. Bir rahmet yollamaz ona. Damla su yok ona artık. Susam tanesi yok ona. Sonsuza kadar aç susuz yanacak çayır cehennem. Rahmetlikten çıktı bu. Lanete müstahak oldu. İnne Allah'a lanel kafirin. Allah kafirlere lanet etti. Bir adam şeriatı inkar etse bu ne olur? Kıpkızıl kafir olur. Ve Allah'ın lanetine çarpmıyor. Melun olur. Melun lanetlenmiş. Buna ne selam verilir, ne selam alınır, ne ölse cenazesi kılınır, ne Müslüman mezarına gömülür, ne kız verilir. Kafir ya. Namaz da kılsa, oruç da dursa, hacı da olsa, hoca da olsa, şeriatı istemiyorsa kafir. Allah'ın lanetine çarpılmış. Bunun cenazesini kılsa bile bile adam o da kafir olur. Ver ona Fatiha okusa bile bile o da kafir olur. Çünkü diyor ki Rabbim lanet ettim diyor kafirlere. Kafir olmak için Kur'an'ın toptanını inkar şart değil. Birini inkar, hepsini inkar. Müslüman olmak için hepsine iman şart. Kâfir olmak için hepsini inkar şart değil. Birini inkar, hepsini inkar. Burası inceliktir. Bu millet de zannediyor ki adam istediğine inanır, istediğine inanmaz, yine Müslüman olabilir. Nasıl oluyor öyle Müslüman? Yani namaza gelirse, camiye gelirse, cuma kılarsa, bayram kılarsa o Müslüman olabiliyor. Olmaz. Namaz kılmak, camide görünmek İslam alametidir ama ağzından şeriatın hilafına söz çıkmazsa, ne zaman ağzından şeriatı inkar duyarsak ne namazına bakarız ne haccına bakarız. Kâbe olduğuna hüküm veririz. Nehni hakim biz zahir, biz zahire göre hükmederiz. Kalpleri Allah bilir. Ağzından çıkana bakarız. Şeriatı inkar ettin. Şeriatı beddua ettin. Nehuzu billah. Acayip acayip insan var. Bir kısımları da baştan demişler ki biz de yürüyüşe katılalım, imza atmışlar. Ondan sonra tornistan etmişler. Niye? Bütün Türkiye'den tepki geldi. Vay siz de mi dinsizsiniz? Hemen biz istifa edeceğiz. Ooo din elden gidecek korkmadılar da rey elden gidecek korktular. Onlar da sapıktır. Müzebzebine beyne zalike. Onlar iki cami arasında beynemazdır. La ilahe ulaye la ilahe ula. Ne gavuruz diyorlar ne Müslümanız diyorlar. Bizim onlara teklifimiz bu rezillikten kurtulmaları için şeriatçıyız demeleridir. Şeriatçıyız derseler Müslüman olduklarını tasdik ediyoruz. Şeriatçıyız da demiyorlar, gavuruz da demiyorlar. Niye? Ne taraf ağır gelir o tarafa göre hareket edecekler. İşte bu münafığın ta kendisidir. Tam münafık alameti bunlardadır. Ve en tehlikeli bunlardır. Çünkü şeriata beddua edenlerin zararı yok. Onlar baklayı çıkarttılar ağızlarında. Kaç paralık oldukları da çıktı meydana bir şey yok. Oturdu sustular, af kurdu sustular. He? Ama bunlar, bunlar Müslümanız diye milleti peşlerine götürüyorlar ya. Herif kalkmış diyor ki, dinin aleyhinde anlaşılacak bir yürüyüşe katılamayız. Bak dinin aleyhinde demiyor, aleyhinde anlaşılacak. Yani bu lafta bile mana var ama millet ahmak, anlamıyor. Adam demiyor ki şeriat İslam'dır, şeriata karşı yürüyüş, cinsizlik yürüyüşüdür demiyor. Böyle anlaşılabilir tehlikesi var diyor. Niye? Niye öyle anlaşılabilir? Adam zaten Allah'ın inkar ediyor. Ne anlayacağım daha? Zaten dinsizler bunlardır. Ya. Müslümanlar şuurlu olalım, basiretli olalım. Fakat bu hadise sebep oldu ki bazıları açıktan şeriatı inkar ederlerdi. Şimdi onlar da korkmaya başladılar. Niye? Milletin gözü açıldı şimdi şeriatı inkar edecek bize de gavur derler diye korkuyorlar. Evvelce şeriatı alenen inkar ederdiler. Ondan sonra baktılar ki tutturamadılar millet uyandı dediler. Teokratik düzene karşıyız dediler. Millet anlamasın diye. Şeriat nedir? Sözlüğe baksalar görecekler ki dine dayalı düzen. Kur'an'a dayalı düzen, sünnete dayanan düzen. Bunu gavurlar da söylüyor. Bütün dünyanın gavuru şeriatı böyle tarif ediyor. Yani doğru tarif ediyor. Tarifte yanlışlık yok. Şeriat budur yani. Fakat bunlar millete yanlış telkin ediyorlar. Nasıl? İslam nedir? Namaz oruçtur. Şeriat nedir? Kafa kesmektir. Adam eti kopuyor o zaman. İstemiyorum, istemiyorum diyor. Ya sen durup dururken senin kafanı şeriat niye kessin? Sen oturduğun yerde sen gidip Allah'ın kulunu haksız yere öldürürsen o da seni öldürür tabi. Sen gidip de adamın malını çalarsan o da senin elini keser. Şeriat mı suçtu? Suçlu sensin. Sen efendim durup dururken adamın namusuyla gidip düşüp kalkarsan zina edersen tabi sana yüz sopa atacak. Tabi sana recmedecek. Allah'ın şeriatı haklıdır sen haksızsın. Sen zalimsin. Allah zulmetmez haşa. Adam diyor, böyle zulüm mü olur diyor, tövbe ya Rabbel alem. Hırsızın kolu kesilmek ne demekmiş diyor. Bak Allah'a zalim diyor. Halbuki Allah mülkünde tasarruf ediyor. İnsan mülkünde tasarruf eden zalim olmaz. Zulüm başkasının mülkünde tasarruftur. Allah'ın verdiği el, Allah'ın verdiği kol. İsterse keser, isterse asar. Haklıdır Celle Celaluhu. Allah'ımızın adı haktır, hak. Esma-ı Hüsna da hak. Her şeyi yerliyen, hakim. Hikmet sahibi. Her işi yerli yerinde. Yanlışı yok. Şeriatın nesini beğendir? Allah'a beğenmemiş olur. Yani 20. asra göre düzen gönderemedi. Allah'ın gönderdiği düzen geride kaldı. Biz ileri gittik. Şimdi bize yetişemiyor. Haşa ve kella. Allah'ın kanunları eksikmiş. Tamamlamaya kalksak Allah'ın işine karışmış oluruz. Onun için öyle kalsın. Biz yeni düzen uyduralım. Şu sapıklığa bak. Sanki şimdi karışmış olmuyor Allah'ın işine. Bırakmış onu kenarda da karışmıyormuş ona. Düzenin sahibi karışır sana. Her işine karışır. Yatak odana karışır. Abdest bozmana karışır. Nefes almana karışır. Yaratana ya hakkıdır. Karışır. Sana kim bu hakkı verdi onu dinini inkar edeceksin? Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretlerine sığındık. İmanımızı ona emanet ettik. Kalplerimizi kaydırmasın. Bu kalpler fırıldak gibi döner. Bütün kulların kalpleri Mevla'nın kudret elinde, iki parmağı arasında. İstediği tarafa çevir. Bakarsın, nur gibi kalp, baksın zifiri karanlık oldu. İnsan bir anda kafir olur. Ya. Bakarsın, zulmani, kapkaranlık, zifiri adam. Bir de baktın, birden iman şerefine bir sebep oldu. Elhamdülillah bunlar olan şeyler. Onun için cemaate devam edelim ve birbirini davet edelim. Bir insan, bir insan daha hidayet etme vesile olalım. Kaç kere söyledim, cemaatten öyle kardeşlerimiz, belki içimizde de vardır, evvelce şeriatı inkar ederlerdi. Ve bir sohbetin neticesinde bana birisi geldi, hoca ben şimdi Müslüman oldum. Ben de zannettim, Yahudilikten mi döndü, Hristiyanlıktan mı döndü? Adın ne Mehmet'ti? Nasıl şimdi Müslüman oldum? Dedi ben şeriat düşmanıydım dedi. Müslüman görünce şeriatçıları tüylerim diken diken oldu. İlk bomba İsmaila Camisi'ne konması lazım. Öyle karar verdim diyor. Öyle Müslüman düşmanı ki. Adam bir sakal, bir sarık, bir şal var, bir cübbe, bir çarşaf gördüğü zaman sokakta tüyleri diken diken oluyor ve iştahı kaçıyor. O yoldan o yola laf atıyor. Dayanamıyor adam. Ya. Ömreye gidiyorum uçakta. Kontrolden geçip arkadan birisi laf atmış bana. Bu ne kıyafet ya falan. Ben duymadım. Duysam da eyvallah ederim. Bir arkadaş ona dedi, sen layık mısın he? O zaman susmasını bil dedi. Layıklar çok susması lazım. Demokrasi yok mu insan hakları? Var. Bu sefer de yutkunuyor zorla yani. Bir şey de diyemiyor. Çünkü bu sefer layıklığı çiğnemesi lazım gibi. Hazmedemiyor adam ya. Demek ki bu adama susan gavurum demiyor. Peygamber ümmetiyim diyecek. Peygamberi görse sakallı sarıklı demek ona da böyle ters bakacak. Çünkü o sarık onun nişanıdır, sakal onun nişanıdır. Bu adamın benimle ne kasımlığı var hiç. Şahsi bir nefreti yok, edavet yok. Sadece İslam nişanlarına düşmanlık. Yani onun sahibine düşman. Allah'ın Resulüne düşman. Celle Celaluhu sallallahu aleyhi ve sellem. Rabbimiz kalplerimizi kaydırmasın. Hidayet erdirdikten sonra imanlarımızı muhafaza buyursun. Bugün burada konuşuyorsun. Bir de bakarsın bir zaman sonra adam döndü gitti. İnkara düştü. Sapıklığa düştü. İnsan günaha düşebilir. Ne kadar günah etse Rabbim affeder ama Allah var. İrtidada düşerse, dinden dönerse, bir helala haram derse, bir helala haram, bir harama helal derse onun ilacı yok. Bütün günahları affederim, şirki affetmem Allah buyuruyor. İşte şirk Allah'a ortak koşmak. Ne şirke le zulmün azim. En büyük zulüm Allah'a karşı yapılan bir muameledir. Yani Allah'ın ortağı var demektir. Bunlar Allah'ın ortağını da kabul et. Bunlar hisse-i şirketi de kabul et. Bunlar tek biziz diyorlar. Hiç olmasa Firavun ile Nemrut gibi büyük azılı kafirler kökleri Allah'a vermiştiler. Bunlar yer gök bizim diyorlar. Böyle eşet kafirdir. Firavun dedi ki Haman'a ya Haman ibnini sarha ey Haman bana bir köşk yap vezirine. En yüksek bina olsun. Bir de en tepesinde bir kulesi olsun. Belki oraya çıkarım da Musa'nın ilahına rastlarım diyor. Çünkü Musa'nın ilahını dünyada göremiyorum diyor. Dünyanın tek hakimi de kendimi görüyorum. Olsa olsa o demek onun da ilahı köklerde olması gerekir. Belki orada rastlaşırım diyor. Yani Firavun'un itikadında yine Allah var. Diyelim ki köklerin hakimidir. Nemrut İbrahim Aleyhisselam'ın ilahına ok atıyor havaya. Düşünüyor ki Allah yukarıdadır haşa. Çünkü dünyada göremeyince nerede olur? Göremediğimiz göklerdedir. Mevla buyuruyor meleklerine ki şunun okunu boş çevirmeyin. Ucuna biraz kan sürün de öyle döndürün. Ok kanlı gelince vurdu bana diyor. Ahmak. Bak Nemrut. Bunlar Nemrut'tan ahmak. Firavun'dan daha şapşal adamlar. Tencerelerle, tabaklarla tak tak tak çıkmışlar. Şeriat kahrolsun ya siz. Bastı bacaklar. 1,5 metre, 2 metreye ulaşan boyunuz yok. Siz nasıl Allah ile harp edeceksiniz? Nasıl Allah ile harp edeceksiniz? Mevla'nın ordularıyla nasıl baş edeceksiniz? Mevla'nın orduları çok. وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ اِلَّا هُوَ Habibim senin Rabbinin ordularını ancak o bilir. Onun hesapta olmayan ordular var. ne ordularımız. Nemrut diyor ki İbrahim Aleyhisselam, şu Rabbini çağır diyor, ordularıyla bir gelsin hele. Karşı karşıya gelelim ya böyle. E olur, ne zaman şurada, şu saat şurada. Tamam, Nemrut şarkın, garbın hakimi, dünyada tek kral. Bütün orduları topluyor, bütün dünyayı seferber etmiş ya. Vadiler adam alıyor, bekliyorlar İbrahim Aleyhisselam. Bütün orduları topluyor, bütün dünyayı seferber etmiş ya. Vadiler adam alıyor, topluyorlar İbrahim Aleyhisselam ilaç edecek. Bir de bakıyor, o saatte İbrahim Aleyhisselam tek başına gelir. Eyvah, rezil olduk. Niye bütün ordu diyecek ki şimdi, sen ne korkak adamsın bir kişiye karşı bizi topladın. İbrahim Aleyhisselam başı bıkıp geliyor. Ya sen ne biçim insansın? Hani ilahın gelecek, ordularınız gelecek. Ya bekle geliyor, nereden geliyor? Gelecek adamın çoktan dumanı çıkar. Yollar duman olur, hiç çıt yok ya ortalıkta. Dedi şimdi gelir o. Bir de bir sivrisinek ordusu sardı. Nasıl sivrisinek? Böyle büyük büyük, iri iri sivrisinekler var. Bilmiyorum rastlamış mısınız? Adamın kanını emiyor mu? Hakikaten kanını emiyor. Şimdiki sinekler cılız. Bu şimdiki sivrisinek iğneleri zayıf. Kırılıyor zaten. Öyle. Bir de var böyle. Büyük büyük. Bir zaman bize saldırdılar. Isırdığı yeri kabartıyor yani. Düşün. Bir adamın başına 1 milyon, 2 milyon sivrisinek düşerse, bir adamın başına, gözünü açması mümkün değil. Gözünü açtırmıyor Mevla. Bulut gibi geldi sivrisinekler, bulut bulut, siz nasıl siz? Göz gözü görmüyor sinekten, o vaziyette adamın etini, kanını nasıl emiyorlar, iskeletini yere bırakıyorlar, iskelet. Bir anda adam kemik kalıyor. Etini alıyor sinekler, öyle iri sinekler. Allah'ın ordusuna bak şimdi. Hiç hesapta var. Bunu şimdi Amerika'ya yollasa bu orduyu, bütün Amerika'yı biçer. Atom atana kadar düğmeyi bulamaz, gözü görmez. Düğmeyi, basacak düğmeyi bulamaz. Öyle adamı bir yedirir, bitirir. Ebabil kuşlarınla nasıl etti? Fecalehum kâsfim mekûn. Yenmiş, içilmiş, bilmem ne edilmiş, yaprak gibi onları. Şu kadar şeyler, mercimek, nohut kadar taşlar ateşte pişmiş, cehennem ateşinde. Kuşların kakasında. Kuşu yakmıyor. Adamın kafasında zırh, miğfer, demirden, onun kafasına bir bırakıyor, o demiri deliyor, taşını deliyor, tümüründen çıkıyor. Küçücük ateş. Adam küt geberiyor düşün. Buna kim cevap verebilir? Bu Allah ile kim harp edebilir ya? Celle şanu celle lillah. Nemrut neye uğradığını şaşıyor, şaşırıyor, kaçıyor. Sarayına nasıl giriyor, kapıyı vuruyor, Mevla onu saraya geri yolluyor. Oh diyor ya, bu neydi, nereden geldi bu? Derken bir sivrisinek hem de topal, anahtarın deliğinden yol bulup giriyor. Kapının anahtarının deliğinden Allah sivrisineği sokuyor. Sen nereden göreceksin sivrisinek girdi kapının deliğinden? Hem de topal. Mevla niçin Nemrut'u birkaç milyon sineğe yem etmedi? Ona bir topal sinek bile fazla gelir. Sağlam sinek zaten fazla gelir. Ona topal onun hakkından gelir. O topal sivrisinek gelir gelmez burnunun deliğinden giriyor. İyi düşünün, insanın beyninde sivrisinek vızıldadığı vakitte o adam ne olur? Havaya fırlar ya. Beynindeki damarlar o kadar hassas. Kılcal damarlar. Bir insanın kafasında o kadar damar bir arada toplanmış, eğer onları diyor açsalar, ucuca getirip ekleseler, bu dünyanın etrafını 7 kere dönüyor. Gazetelerde resimleriyle bunu yazıyor. Bir insanın beynindeki damarlar açılsalar, birbirine eklenseler, dünyanın etrafını 7 kere dönecek kadar bir insanın beyninde damar var ya. Bu damarlara bu sivrisinek gezerse bu adam ne olur ya? Ceryana çarpılmış gibi fırlar ya. Beyin damarları bunlar. Sivrisineğin orada ne işi var? Allah'ım. Gidi efendi kardeşlerim. Mevla bizim şerefimizi muhafaza ediyor da biz onun dinini niye muhafaza etmiyoruz? İstese bizi bir gecede işimizi bitir. Gece yatıyorsun. Burnun açık değil mi? Mevla bu restâde lehu muhakkıbâtum min beyni yedeyi ve min halfî yahfazûnehu min emrillâh. Üzerinize gözcü melekler koydum sizi korumak için. Bir insan üzerinde yüzlerce melek var. Manevi alem açılsa, bal kasesine üşüşen sineklerden tabak kase görülmediği gibi melekten insan görülmüyor. Bir insanda, her insanda o kadar melek var ya. O meleklerle koruyor seni. Yoksa sen burnacık yaptın aşağı. Oradan istese sinek sokamaz mı? He? Bir böcek sokamaz mı burnundan? E gitse beynine ne olacak? He? İstese tıkat burnunu. Tıkat hayat. Nasıl tıkayacaksın? Zaten ağzın kapalı. Boğulacaksın. Mecbur burnun açık kalacak. He? Kiminin ağzı da açık. Haberi yok uykuda. Açmış ağzını. Yılan girse girer orada. Yani Mevla sokar. Haberin yok ki kendinden. Koyverdisi gitti. Ağzın açık, kulağın açık, burnun açık. Mevla koruyor seni. He? Sabaha sabaha adam kaldırıyorsun. Sen de kalkıyorsun. Şeriat helak olsun. Tövbe ya Rabbi. Ya ne ahmak adamsın. Nemrut kafasına tokmakçı tutmuş. Adamlar tutmuş parayla. Diyor ki vurun kafama. Vurursalar sinek duruyor. Onun için o da o azaba tahammül ediyor. Kafasına biri kaldırıyor, biri indiriyor. Diyor ki en fazla vuranı en fazla seviyorum. Çünkü durmuyor ki sinek. Ancak vurursalar diyor. Beyni zedelendi, geberdi gitti. Koca Nemrut, dünyanın hakimi, topal sivri sinekle Mevla bunun işini bitirdi. Bunlar hangi Allah'a harp açıyorlar? Celle şanuhu, celle celaluhu. Beni İsrail'e Mevla bir tufan yolladı. Her tarafı su bastı. Tabak, tencere, yatak, gırga suda geçiyor. Ya Musa çeksin Allah şu suları, ya iman ettik, söz veriyoruz. Tamam, sular çekildi, yine inkar ettiler. Hadi bakalım bu sefer Mevla çekirge yolladı. Farselne aleyhimut tufane vel cerade. Çekirge, bir çekirge sürüsü bastı. Aman ya Rabbi, tabak, çabak, yatak, ondan gözünü açamıyorsun. Her taraf çekirge uçuyor böyle. Çok zor bir şey ya. Şimdi Mekke Medine'de doluyor. En insanı rahatsız ediyor yani. Hakikaten bir de düşün ki her taraf çekirge. Ya Musa Allah aşkına dua aç, çekirgeleri Allah açsın, şerata inanacağız dediler. Onun getirdiği Tevrat'a. Çekirgeler çekildi, bu sefer yine inkar ettiler. Baklar ki havalar düzeldi. Bu sefer el kummele bit yolladım diyor. Bir bit kaynıyor aman ya Rabbi. Vıkır vıkır her taraf bit. Yani yatak gördüm böyle ev yürüyor bitte. Ne yapacaksın? Hadi onu da yalvardı Musa Aleyhisselam'ın hürmetine. O da çekildi. Yine inkar ettiler. Yahudi milleti neler ne oyunlar ne oyunlar. Rabbe vada bu sefer kurbağa yolladım diyor. Bir kurbağa bastı. Tarlayı değil, ev, ocak, yatak, yorgan, her taraf kurbağa. Çok zor bir şey yani. Ya Rabbi çek bunları ya, iman ettik. Hadi onu çektim. Yine inkar ediyorlar. Yahudi bunlar ya, dönem. Ve deve, bu sefer bir kan yolladım. Bütün sularını kan akıtıyorum. Su içecek su yok, her taraf kan akıyor. Irmak kan akıyor, ibrik kan akıyor. Hani su içemiyor. Musa Aleyhisselam'a inananlara su akıyor, inanmayanlara kan akıyor. Aynı ibrikten adam içiyor, ibreye iki tane böyle şeysi var, akan yeri var. Bir tarafından o dikliyor, bir tarafından o içiyor. İnanana su akıyor, inanmayana kan akıyor. Aynı su. Allah. Estekberu ve kânû kavmen mücrimîn. Yine de küfrettiler, yine de kibrettiler. Benim şeriatımı inkar ettiler Mevlam. Sonunda belayı buldular. Biz de bunlardan ibret alalım. Geçmiş ümmetler nalları diktiler. Biz de o nalları dikenlerden ibret alalım. Mevlana'nın hikayesi gibi. He? Maalesef Allah-u Teala'nın kudreti gözüktükçe, azameti ortaya çıktıkça bu millet de inkara, isyana düşüyor. Allah-u Teala hayırlı ıslah eylesin. Amin. Yine duacıyız, hidayet eylesin. O bilir nasıl edeceğim. İbrahim Aleyhisselam dedi ya Rabbi şu kurtları ıslah et dedi, kuzularıma musallat oldular. Bir de sabah kalk, bütün vadi kurt leşi serilmiş. Dedi ya Rabbi ben sana kurtları kebetlemedim, ıslah et dedim. Mevla burada kurdun ıslahı böyle olur. Şimdi bunları da Rabbim nasıl ıslah edeceğini kendi bilir. Hayır lan ıslah eylesin. Biz, onlar kafir gebelseler, cehennemi boylasalar bize ne kar var? Keşke iman etseler cennete girsek. Biz öyle isteyelim yine. Biz acıyalım Allah da bize acısın. İnşallah bak bundan sonra yapacağımız iş artık şeriatı ilan etmek ve her tarafta İslam şeriat eşit olduğunu beyan etmek. ve özellikle fırsat bulursak, milleti bu sohbetlere getirirsek, o zaman şeriatı kaynağından öğretmek. Tam yani yerinden anlaması ve hak olduğunu bilmesi. Fakat ben ne diyorum? Ben yeni Müslüman oldum. Şimdiye kadar şeriat düşmandım. İki sohbete çattım. İkisinde de şeriatı anlattım. Şimdi iman ettim ki şeriat Kur'an tamam. O adam şimdi seni de geçti, beni de geçti. Medreseler açtı, talebeler yetiştiriyor. Malını canını bu yola veriyor o adam. Şimdi düşün, o adamdan Allah razı olsun diyorum ama esas kime dua ediyorum? Onu getirenden Allah razı olsun. Çünkü o adam düşman idi bize. Onu kim çağırdı da, nasıl ikna etti de, nasıl arkadaşlık etti ki onunla, gel dedi ona. Yoksa o adam bomba koymak istiyor bize. Bak bu adam bile geldi ki sohbette. Şimdi yar oldu bize, yardımcı oldu bize. Bu benim misalim yani, canlı örnek. Hepiniz böyle nice insanları yola getirebilirsiniz. İnşallah bundan sonra daha gayret edeceğiz. Şeriatımıza sövenlere karşı inşallah biz dinimizi yaşatmaya söz vereceğiz. Biz dinimizi yaşatırsak Allah da bizi hakim kılacak ve yaşatacak. Ve bu yola davet edeceğiz. Bu işin çaresi bu. Bu zamanın cihadı bu. Yani kılıç cihadı adam kaybettirir, silah cihadı adam öldürtürür, vaaz nasihat cihadı, davet, tebliğ ve iyiliği emretmek ve kötülük ne etmek cihadı. Adam diriltir ve adam kazandırır. Cihad bu şimdi. Çünkü görüyorsun işte adam şeriat nedir sorsan lügat manasını da bilmeyecek kadar cahildir. Şimdi buna ne yaparsın sen? Buna yapacağın tek iş öğretmek ve davet etmek. Allah-u Teala da bu zavalları tazü keremiyle hidayet eder inşallah. Bizi de vesile kılar inşallah. Bunları duyurduktan sonra şimdi evvelce de ilanlarda konuşmuş idik ki sakalla ilgili bir risale hazırlamaktaydık. Baskıdaydı. Geçen hafta buraya yetişmedi. Diğer bazı yerlere yetişti. Bitti. Şimdi bugün buraya da geldi, yetişti. İmdadımıza yetişti. İnşallah bundan sonra bu risaleyi okumayan kalmasın. Herkes de birbirine okutturarak bu haramlar ortadan kalksın. Adını ne taktık? Sakal risalesi değil de fıtratı tahir. Ne demek fıtratı tahir? Şimdi bu hususta kısa bir malumat vereyim. Dikkatle dinlemenizi rica edeyim. Fıtrat demek Allah-u Teala'nın kullarını yarattığı itikat ve şekil. Habibine emretti ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Fâdim ve cegeliddini hanifâ. Bütün batıllardan yüzünü çevir. Hakka dini İslam'a çevir. Fıtratallâhi lezî fetarannâs aleyhâ. O fıtrata döndür ki yüzünü. Allah bütün insanları o fıtrat üzere yarattı. Ne fıtratıdır o? İslam kabiliyeti. Buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem, kullu mevludin yûledu alâ fıtratil İslam. Her doğan çocuk İslam fıtratı üzere doğar. Sonra anası babası onu, nevdu billah, kötü yollara çevirirler. Şimdi, fıtratı tahir ne demek? Allah'ın yarattığı şekli değiştirmek demek. Bu kimin vesvesesiyle meydana gelmiştir? İblis aleyhi lanenin vesvesesiyle. Nisa suresinde estaizu billah. Ve kâle le ettehidenne min ibadike nasiben mefruda. İblis dedi ki Allah'a Celle Celaluhu. Ey Allah'ım diyor. Elbette senin kullarından bir takımlarını kendime nasip edineceğim. Allah bizi şeytanın nasip etmesin. Çünkü onun nasibi cehennem taraftarları. Bak diyor ki yemin ediyor senin kullarından bir malum bir kısmını, kesimini kendime hisse olarak ayıracağım. Allah Allah. Var mı şeytanın nasibi şimdi? Binde 999 şeytanın nasibi. Biz Rahman'ın nasibi oluruz inşallah. Ve leudillennehum. Bak bak bak Allah'a karşı ne konuşuyor? Elbette ben o kullarını saptıracağım. Ve levmenniyennehum. Kuruntulara, vesveselere kaptıracağım. وَلَا عَمُرَنَّهُمْ Elbette onlara emredeceğim. فَلَوْبَتِّكُ نَعَدَانِ اَمْ Tavarların kulaklarını yardıracağım. Allah Allah. Bunların hepsinin tefsirini yapmışız. ve la amurannehum, elbette onlara emredeceğim, fe leyugayyirunne halkallah, Allah'ın yarattığı, yani Allah'a diyor ha, senin yarattığın şekli onlara bozduracağım. Erkeği sakallı yarattı, şeytan ona sakallı kestiriyor, karıya saç verdi, ona da saçını kestirtiyor, görüyor musun? Nasıl Allah'ın yarattığı şekle müdahale ettireceğini Rabbimize karşı söylüyor. Mevla da buyuruyor, men yettegidi şeytane veliyyen min dunillah fekad hasira husranen mubina. Ey kullarım, benim gibi Allah'ınız, veliniz, dostunuz var iken beni bırakır da o şeytanı dost edinip de onun nasibi tarafı olursanız apaçık sapıttınız. Dünya ahireti mah kaybettiniz. Şimdi bu risale 200 sayfa Firisti hariç, 124 hadis muhtevi. 124 hadis ne demek? Resulullah buyuruyor, 40 hadis ümmetine benden taraf tebliğ eden mahşere alimlerle haşrolacak. İmam-ı Azamlarla beraber çıkacak. 40 hadis. Bunda var 3 tane 40 hadis. Bak o kadar ilim var. Belki yüzlerce cilt kitap okusanız efendim ancak bir araya getireceğiniz ilimler var. Çünkü bunların hiçbiri Türkçe kitaplarda yok. Ancak Arapça kitaplarda, tefsir, hadis, fıkıhlarda bir tek Kandehlevi Hazretleri'nin sakalla ilgili bir risalesinden istifade ettik. Geri kalan kaynakları biz ayrı ayrı açtık, baktık. Hepsinde cildini, sayfasını, numarasını yazdık. Niçin? Bizim millet hemen kaynak soruyor. Yani nerede yazıyor? Cübbeli Hoca'nın kitabında. Kim takar Cübbeli Hoca'yı diyor. Doğru diyor. Cübbeli Hoca'yı kim takar? Ama Allah'ın Resulü'nü Müslümanım diyen herkes saymak mecburiyetindedir. He? Hem Müslümanım diyecek hem de 20. asırda bunun zamanı geçmiştir. Nasıl olur? Efendim kardeşler, şimdi fıtratı tahir, yani Allah'ın yarattığı şekle müdahalenin çok çeşitleri var. Bu kitapta bunu teferruatıyla bulacaksınız. Ancak en mühim olarak biz burada kadınların peruk takmasından tut da dişlerini yonturmasından, törpülettirmesinden her hususu yazdık. Kadınlara da temas ediyor. Erkeklerle de ilgili konuları beyan ediyor. Ancak özellikle en geniş yazdığımız kısım nedir? Sakal ve bıyıkla ilgili konular. Burada 71. sayfede da oraya kadar çok ilim yazılmış. Sakalı uzatıp bıyığı kısaltma hakkındaki bazı hadis-i şerifler beyan edilmiş. Bir tanesi Aişe radıyallahu anh'dan rivayet. Resulullah buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Bak Müslim, Ebu Davud, Tirmizi, İbn-i Mace, Nesey, Müsned Ahmet kaynakları burada bütün cilt sayfa numaralarıyla yazılmış. Aşrun minel fıtrati. 10 şey nedendir? Fıtrattandır. Fıtrat ne demek? Allah-u Teala'nın insanı yarattığı şekil ve insandan istediği yapması gereken vazifeler. Başta kastus şarip, bıyığı kısaltmak. Bu bıyığı uzatanların ne kadar tehlikeleri vardır, bıyığı uzun olanların ne belaları vardır, bu kitaptan okuyun. O kadar uzun hadisler vardır, bıyığını uzatanın afeti belası başından kalkmaz. Ne duası kabul olur, ne yediği temiz olur, ne içtiği temiz olur, her tarafı murdar olur. Bıyığı uzatmak en büyük bela. Ve efa'ül lehye, sakalı bırakmak. Sakalı kesmek en büyük haramlardan, kısaltmak da aynı. Bir tutamdan aşağı bırakanlar da haramdan kurtarıyorlarsa da sünneti tam yaşamış olmuyorlar ve yine de bir tutamdan aşağı kısaltmaya da hiçbir fıkıh alimi müsaade etmemişti. Yani çoğunuza bu iş dokunuyor. Sakalsızlara da dokunuyor, sakalı kısalara da dokunuyor. Efendi anlatır da bir gün bir suyun başında birinin ayağı kaymış. O da uzun boyluymuş ve bir laf olmuş. Demişler ki uzunlar ahmak olur demişler. Orada da bir yanında biri varmış, bu bana da dokundu demiş. O da uzunmuş yani. Şimdi bu sakalsızlara da dokunduğu gibi kısa sakallara da dokunuyor. Ne kaldı zaten? Ne kaldı? Sakalı bir tutam olan içimizde kaç kişi var? Efendim kardeşlerim, ben böyle gülerek konuşuyorum ama çok ağır yazıyorum ha. Okursanız aklınız durur. çok ağır ithamlar var. Ben değil, Resulullah buyuruyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ben tabii yine işi yumuşatıyorum size ama siz alın okuyun da görün. Yalnız burada bir not yazdım. Bunu lütfen okuyun, okutun. Sakın ha bir taneniz burada bir ayet hadis görüp de kalbinizde zerre kadar ağırlanma, darlanma, zorlanma, bu da niye böyle yazıldı bulmasın. Mevla buyuruyor ki Habibim, senin Rabbine yemin ederim, senin verdiğin hükme, fetvaya karşı bir Müslüman kalbinde bir darlık bulursa iman etmiş değil. Allah Allah. Yani sakalınızı tıraş etseniz haram işlemiş olursunuz, kısaltsanız günah işlemiş olursunuz ama bir ufak daralma, bir şüphelenme, bir inkar, bir itiraz, helak olursunuz. Amel ayrı, inanç ayrı. Hiç olmazsa haramı bilin, helalı bilin. Bir de kalkıp helalı haram derseniz, harama helal derseniz o zaman ne olacaksınız? Ya. Sayıyor 10 tane, işte buradan okuyun. Ben ikincisi zaten sakala geliyor. Yine İbn Ömer'in hadisi meşhur, ta en başa yazdım bak. Halifül müşrikîn, Allah'a ortak koşanlara benzemeyin. Vefirul liha ve ahuş cevaribe. Sakalları uzatın, bıyıkları kısaltın. Yine bir hadiste, bıyıkları kesin, sakalları bırakın. Halifül mecuz, ateşperestlere benzemeyin. Çünkü sakalı tıraş edenler mecusiler. Yani ateşe tapanlardan çıktı bu iş. Resulullah Efendimiz'e geldi iki kişi, mecusi, ateşperest, Kisra, Acem kralı, o da onlar ateşe taparlardı. İki tane elçi göndermiş Resulullah Efendimiz'i sallallahu aleyhi ve sellem kendi sarayına çağırttırıyor. Yani Efendimiz'e eziyet edecek, azap edecek. Efendimiz de Medine'ye yeni hicret etmiş sallallahu aleyhi ve sellem. Bunlar Yemen'den Kisra'nın elçileriyiz diye gelmişler Mekke'ye. Mekke'de sormuşlar, demişler gitti Medine'ye. Onlar da gelmişler Medine'ye. Resulullah Efendimiz'in huzuruna çıkmışlar sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onları görünce yüzünü çevirmiş. Ya o yaşa gelmiş Resulullah Efendimiz, düşünün ki Medine'ye hicretleri yani 50 yaşından fazla, bir tane sakalsız erkek görmemiş. Resulullah Efendimiz o yaşa kadar bir sakalsız erkek görmemiş. İlk olarak bu mecusileri görmüş. İlk sakalsız erkek onları görünce yüzü bakmamış onlara, dönmüş. Müslüman, aklını başına topla. Bak, mezara indiğin zaman da Resulullah Efendimiz'i gösterecekler. Buhari hadisinde. Bu zatı tanıyor musun? Ya sen onu tanıyorsun, bu benim peygamberim dersin ama bakalım o sana ümmetimden mi yoksa, bir de senden yüzünü dönerse sen ne yapacaksın? He? Mahşere çıkacaksın. Bugün dünyadasın, yarın ahirettesin. Şefaat isteyeceksin. Bak sakalsızlardan yüzünü çevir. Okuyun burada. Öyle bir kıssa ki o. Ama ondan sonra kim emretti size dedi böyle? Bu sakalınızı tıraş etmeyi. Rabbimiz dediler. Tövbe yarabbim. Kisra'yı diyorlar yani. Kisra onların Rabbiymiş. Rabbimiz emretti bize sakallarımızı kesin. Bıyıkları da uzatmışlar. Buyurdu ki benim de Rabbim bana emretti. Sakalımı uzatacağım, bıyığımı keseceğim. Kısaltacağım. Benim de Rabbim böyle emredi. Yazıklar olsun size dedi. Ne bu haliniz dedi onlara. Herifler neye uğradıklarını şaşırttılar. O zaman Kisra ne demek biliyor musun? Şimdiki Amerika. Yani Amerika'dan düşün ki elçi geliyor iki tane. Clinton'ın iki elçisi geliyor. Bizim reisi cumhurlar ne yapar? Ödü kopar ya. Ne diyor? Çabuk diyor gelsin Amerika'ya ifade verecek diyor. Ne yapar? Ödü kopar ya. Resulullah Efendimiz'e geliyorlar. Elçiler tiril tiril titremeye başlıyorlar. Onlara nereden geldin, neye geldin sormuyor. Sakalını niye kestin diyor. Kainatın efendisindeki cesarete bak. Yahu diyorlar sen bize ne soruyorsun ya? Biz seni çağırıyoruz. Kisra seni çağırıyor ya. Bu memleketini yıkar diyorlar be. Diyor siz hele bir gidin yarın görüşelim bu meseleyi diyor. Onları gönderiyor. Yarın oluyor. Adamlar geliyor diyorlar. Ne haber var? Git diyor dün gece benim Rabbim sizin Rabbinizin işini bitirdi diyor. Allah Allah. Meğer Kisra'ya oğlunu musallat etmiş Mevla, o gece Kisra geberdi. Hadi bakalım şimdi. Gidin diyor, gidin. Yahu diyorlar, bu senin dediğin eğer yalansa çok büyük bir yalan uydurdun ama bu sana çok pahalıya mal olur. Kisra öldü, ne demek ya? Gidin diyor ya. Geliyorlar Yemen valisine, Yemen emirine. Ne oldu? Ne olacak ya adam bize? Diyor ki Kisra ölmüş. Ne zaman ölmüş ya, benim haberim yok. O anda mektup geliyor. Acemistan'dan. Kisra'nın oğlu. Babamın işi bitmiştir diyor. Hüküm benim elime geçmiştir diyor. Çabuk bana biat et diyor Yemen kralına. Vay anasını diyor. Bu adam hakikaten hak peygamberimiş ya. Neler de neler. O bunda yazılı hepsi. Tarihleriyle, ciltleri, sayfaları. Resulullah Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem. O iki elçiden yüz çevirmesi, sakallarını kestikleri için ne büyük ders. Vallahi başka vaaz lazım değil. Bakmadı suratlarına ya. Dikkat edin. Yahudilere benzemeyin, sakallarınızı bırakın. Yine burada hadis. Ebu Said oldu. Ya okuyun işte. Ben bunları hepsinde sanacağım. Doğu tarafından bin takım insanlar çıkacak. Kur'an okuyacaklar. Okudukları Kur'an boğazlarından geçmeyecek. O avdan çıkar gibi dinden çıkacaklar. Sonra dine dönemeyecekler. Allah. Dediler ya o zaman nişanları nedir Simamut Tehlik? Tıraştır buyurdu. Hadis, Buhari, burada, hepsi burada. Evet. Hasan Radıyallahu anh Resulullah buyurdu. 10 hasleti Lut kavmi yaptı, helak oldu. Lut kavminin 10 hasleti. Benim ümmetim de bir ekleyecek, 11 edecek diyor. Hepsi helak olacak. Erkek erkeğe livata. Var değil mi şimdi? Kaynıyor. Ondan sonra nelerde neler. Çamurdan yapılmış küçük yuvarlak taş cisimleri kurşun gibi birbirine atmak, sapan atmak, güvercin uçurtmak, def çalmak, içki içmek, sakal kesmek, bıyığı uzatmak, ıslık çalmak, alkış yapmak, ipek giymek. O netti. Bir de benim ümmetim ekledi, kadın kadına birleşmek. Ocakları batıran bela var, afetler. Hepsi başımıza musallat oldu. Okuyun, işte aklınız başınıza gelsin. Kaç tane kitap ismi burada var? Kaç tane kitap ismi ulema ismi? Burada sorulara cevaplar da var. Mesela siz diyorsunuz ki hoca efendi benim şeyhim sakalsız. Nereden buldun o sakalsızı, sen şeyh yaptın ya? Hoca efendi benim hocam sakalsız. Ben de peşine gidiyorum. Peşine gidiyorsun ama o Resulullah'ın peşine gitmiyor. O peygambere benzemiyor. Adam bir de hocasını da müdafaa diyor, diyor ki benim hocam bir şey yapıyorsa doğrudur diyor. Adam sakalı tıraş ediyor, en büyük haramı işliyor dört mezhepte. Kaynak mı arıyorsunuz? İstediğiniz kadar kitap yazdım. Bütün dokümanlarla dört mezhepten hepsi sabit. Daha böyle bir kitap Arapçası da yok. Yani Arapçaya çevrilse keşke dünyaya yaysak. Bunun eşi yazılmamış. Uğraştık bu kadar eser topladık. Bunu okuyun bakalım. Sen bana hocanı örnek gösteriyorsun. Ben sana لَكَدْ كَانَ لَكُمْ ف۪ي رَسُولِ اللّٰهِ اُسْفَتُرْ حَسَنَةً Örnek Resulullah'tadır, Allah buyuruyor. Sen hocan kimmiş ki ben ona uyacağım da peygamberim bırakacağım? Burada batıl iddialara cevaplar. Bir takım sakalsız hocaların delil gösterilmesi, sakal Arap adetidir iddiaları, efendim sakal bırakmak için hanımdan izin almak şart mıdır kılıbıkların soruları, bunların hepsinin efendim köküne elhamdülillah turp suyu. Bu kitap bunları ıslah edecek. İnşallah. Ama daha çok ilim var bunda. Ben 200 sayfa inşallah sizi sürükleyecek. Yani çok ilimler var. Şimdi burada söz almak lazım. Nedir o? Hepiniz mutlaka okuyacak mısınız? Söz mü inşallah? Ben korkuyorum bazınız okumayacaksınız. Neden? Adam düşünüyor ki ya başıma iş açacağım ama hiç almayayım okumayayım duymamış olayım. Ama ben sana duyuruyorum burada, bas bas bağırıyorum, nasıl duymamış olacaksın? Bizim rahmetli Köktaş'ın işine dönmesin. Köktaş 80 yaşına kadar sigara içerdi mübarek. Çok da itikadı sağlam, mazmut bir Müslüman idi ama sigaraya alışmış, bırakamıyor. Biz de ona takılıyoruz. Yahu dedi, birisi dedi Kirasun'dan, Samsun'dan bir ilaç dedi bana ki bunu ağzına sürersen, çalkalarsan ağzını bundan sigaradan ikrah gelir dedi. Ben de bir denedim, hakikaten dedi, baktım. Sigaraya karşı soğumaya başlayınca dedi, ilacı bıraktım dedi. Şimdi sen de bakarsın ki sakal bırakacağım, onun için kitabı bırakırsın. Okurken bakarsın ki sakal bırakacağım bu sefer, okuyunca dedi, okumayayım da kurtulayım. Ya kurtulursun. İnşallah okursun, amel edersin, kurtulursun. Subhane rabbil alil alel ve elhamdülillahi rabbil alemin. Salatu selamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. اللهم إنا نسألك الجنة ما قرب إليها من قول ما عمل نعوذ من النار ما قرب إليها من قول وعمل اللهم نعزلك من خير ما سألك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم نعوذ بك من شر ما استعاذك من نبيك محمد صلى الله عليه وسلم أنت المستعان وعليك البلاغ فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه ما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه ما لم نعلم فأنت المستعان وعليك البلاغ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين gecemizi mübarek eyle. Amin. Ya Rabbi ihyasına muvaffak eyle. Amin. Ya Rabbi teheccüde kaldır bizi ya Rabbi. Amin. Uzun uzun kıldır bizi ya Rabbi. Amin. Gece sabahlara kadar secdelerde tesbihlerle, salat selamlarla meşgul eyle bizi. Amin. İbadet kuvveti ver ya Rabbel alemin. Amin. Cuma sabahında namaza cemaate mutlaka nasip eyle. Amin. 14 secdelere nail eyle ya Rabbi. Mübarek cuma sabahında, cuma saatlerinde, gizli saatlerde, makbul dua saatlerine tesadüf ettir bizi ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi Kabe-i Muazzama'da, Ravza-i Mutahare'de bu kardeşlerimiz hakkında çoluk çocukları ve vesair ya Rabbi dertleri ve dilekleri hakkında ne dualar bize nasip ettinse eserlerini, kabulün eserlerini kendi nefis